2. สเหตุกะทุกกะ 1. กุศลติกะ 1. กุศลบท 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย 1. สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยแห่งเล็บย่อ 2. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจจนียะนาอธิปติปัจจัย 3. สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยหนึ่งเล็บย่อ 4. นาอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อนาธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บพึงขยายสหชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัตถวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน 1. กุศลบท 7. ปัญหาวาน ปัจจยจตุกนัย เหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย 5. สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยแห่งเล็บย่อ 6. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อปัจจนียุทธทาน 7. สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัย 8. นเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อนารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาทในกุศลติกะที่นับไว้แล้ว 2. อกุศลบท 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย 9.

อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยในเล็บย่อ20นะเหตุปัจจัยมี1วาระนะอารมณปัจจัยมี3วาระนะอธิปติปัจจัยมี9วาระนะอนันตรปัจจัยมี3วาระนะสมนันตรปัจจัยมี3วาระนะอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนะอุปนิสติยปัจจัยมี3วาระนะปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนะปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนะเสวนปัจจัยมี9วาระนะกรรมปัจจัยมี2วาระนะวิปากปัจจัยมี5วาระนะอาหารปัจจัยมี1วาระนะอินทรียปัจจัยมี1วาระนะฌานปัจจัยมี1วาระนะมรรคปัจจัยมี1วาระนะสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนะวิปยุตตปัจจัยมี2วาระโนนัตติปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อนะอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออารมณปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน3. อัพยากตบท 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัย 21. สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารมณปัจจัยในวงเล็บย่อ22เหตุปัจจัยมี3วาระอารมณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี4วาระอนันตรปัจจัยมี4วาระสมนันตรปัจจัยมี4วาระสาชาตปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระนิตยปัจจัยมี7วาระอุปนิตยปัจจัยมี4วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี4วาระอาหารปัจจัยมี4วาระอินทรียปัจจัยมี4วาระฌานปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยมี7วาระในเล็บย่อปัจจนียุทธทาน23สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารมณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในเล็บย่อ24นะเหตุปัจจัยมี7วาระนะอารมณปัจจัยมี7วาระในเล็บย่อนะอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออารมณปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี4วาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุตรติกะที่นับไปแล้วสเหตุกะทุกะและกุตรติกะจบ 3. เหตุสัมปยุตตาทุกะ1. กุศลติกะ 1. กุศลบท 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 25. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 1. เล็บย่อ 26เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจจนียะ27นาธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อนาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บพึงขยายสหชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัตตวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน 1. กุศลบท 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัย 28. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อปัจจนียุทธทาน29สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอารัมมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัย30ในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่ออารัมมณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อในวงเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุศลติกะที่นับไปแล้ว 2. อกุศลบท 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 31. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุและที่วิปยุตจากเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุและที่วิปยุตจากเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยในวงเล็บย่อ32เหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยมีห้าวาระสมนันตรปัจจัยมีห้าวาระสาชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิตยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิตยปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระอาหารปัจจัยมีห้าวาระอ อินทรียปัจจัยมีห้าวาระฌานปัจจัยมีห้าวาระมรรคปัจจัยมีห้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยและนะอธิปติปัจจัย33สภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนาอธิปติปัจจัยในเล็บย่อ34นาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระนาเสวนปัจจัยมีห้าวาระนากรรมปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีห้าวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อนาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานปัจจยวานนิสัยวานสังสัตตวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน 2. อกุศลบท 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย 35. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุและที่วิปยุตจากเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ36เหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมานันตรปัจจัยมี9วาระสาชาตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระนิตยปัจจัยมี5วาระอุปนิตยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อปัจจนียุทธทาน37สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในเล็บย่อ38นเหตุปัจจัยมี9วาระนอารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุตรติกะที่นับไว้แล้ว 3. อภยากตบท 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย39สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤต